Evet, Kur'an ve İslam programının özel yayını devam ediyor. Programımızın en merak edilen kısmına geldik diyebiliriz. Çünkü daha önceki Kur'an ve İslam programlarında 12 Mayıs tarihinde 126. Kur'an ve İslam programında bir ödüllü soru sormuştuk. Sayın Hakkı Yılmaz yönetmişti. Bu sorunun cevabını vereceğimiz ana geldik. Ben şimdi Sayın Mehmet Ali Oğuz'dan o soruyu bir daha hatırlatmasını rica edeceğim. Olur. Buyurun efendim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in 3 suresinde ki bunlar Araf suresinde, Şuara suresinde ve Taha suresinde Musa aleyhisselam ile yarışmaya katılan sihirbaz diye tabir edilen kimselerin arasındaki münazarayı anlatır. Ve bu aşamada Musa aleyhisselam Allah'tan gelen vahiylerle, yani Hakk'ın kelimeleri ile sihirbazları ikna eder. Onlar mümin olurlar. Bu sefer Firavun onlara çok şiddetli bir şekilde kızdığı için benden izin almadan nasıl iman edersiniz tarzındaki sözleriyle sizi astıracağım, kestireceğim, öldüreceğim ve en önemlisi de el ve ayaklarınızı çaprazıma kestireceğim ifadesini kullanıyor. Şimdi bunlar 3 ayet bu şekilde durduktan sonra bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 33. ayetine geliyoruz. Maide suresi en son inen surelerden birisi. Orada da Rabbimiz Müslümanlara hitaben Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanları, toplumda kargaşa, kaos çıkaranların cezalandırmaları, bunların öldürülmeleri şeklindeki ifadeler arasında aynen Firavun'un kullandığı el ve ayaklarınızı çaprazıma kesiniz ayeti var. O zaman akla şöyle bir şey geliyor. Rabbimiz bu Firavun'un kanunu diyelim, el ve ayaklarının çaprazıma kesilmesi kanununu Müslümanlara nasıl uygulatmak istiyor? Yani o kanuna ihtiyacı var mıydı tarzında bir akıla fikir geliyor bu şekilde. O sorunun cevabını artık gelen cevapları bilemiyoruz tabii efendim. Evet. Sizlerden izlemek istiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir soruyu toplumla paylaştık. Ben bu paylaşımdan çok mutlu oldum. Yani Kur'an'ı anlama gayreti gösteren Müslüman kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten olağanüstü bir katılım, olağanüstü bir çaba harcandı. Ve çok takdir ediyorum. Ve yani ne bileyim çok mutlu oldum. Yani çok geleceğe yönelik çok ümitlendim. Hem Türkiye'mizden hem Azerbaycan'dan yani çok katılım cevaplar geldi. Onun için burada bazı şeyleri de yani çok emek vermiş dostları çok cevap var da yüzleri geçti hem karateye evet. Hem bize özelden yazanlarda. Fakat şöyle biraz fazla bir sayfalık, iki sayfalık, üç sayfalık, on sayfalık, yirmi sayfalık gayretler yapıp makaleler yazan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onları da burada isimlerini zikredeceğim. Çok saygıyla şey yapacağım. Metin Akbaş, Fatih Tanyu, Berkay Yüce, Fatih Eskicioğlu, Ahmet Yeşil, Furkan Karaemir, Rıdvan Güneş, Özbereket Pazarlama, Ali Karataş Bey, Ergüder Öktem, Umut Tüncel, Elif Çiftçi, Talha Özçelik, Nebil Poyrazoğlu, Ufuk Tekin, Ulaş Taş, Ali Haydar Sandıkçı, Ahmet Vatansever, Alp Arslan, Şihaliyev Kamran, Büşra Demirtaş, Ali Hikmet Ziroğlu, İbrahim Semerci, Sedef Dedeoğlu. Hele hele çok ileri yaşında Bodrum'da özel bir Kur'an kursu mahiyetinde askerlere kurs açmış. Her zaman elini saygıyla öptüm. Fazilet Işıtman hanımefendi. Allah selamet versin. Yaşı 80'in üstünde olmasına rağmen o da aslında vaktiyle İngilizce öğretmenliği, Türk sanat müziği sanatçılığı, bestekarlık vesaire şeyleriyle çok saygıdeğer bir hanımefendi. O yaşında sürekli Kur'an çalışır, gayret eder ve bu soruyla ilgili de çok heyecanlandı. Onu şey yapıyorum. Yine İlahiyatçı dostlarımızdan Neval Sultan Şimşek Hoca Hanım, saygı duyum, saygıyla sunuyorum. Bunları yakinen tanıdığım için onlara özel mesaj yolluyorum. Furkan Karaemir, Şerafettin Kurtoğlu, Rıdvan Güneş, Recep Tekeş, Süfyan Baysak, Emin Çiftçi, Bülent Emir, Ufuk Tekin, Faruk Cepboğlu Bey, Ali Haydar Sandıkçı, Cesur Samur, Yunus Özkul, Ahmet Güneş, Osman Faruk Aydın, Ahmet Vatansever, Bahadır Engintan, Hamide Akdoğan, Sercan Çakmak, Erhan Ayışığı, Abdullah Ter, Selim İlgen ve İzmir'den Tepecik grubu diye yollamış Erkan Hüseyin, Serpil Hanım, Okay Padak, Recep Gençoğlu, İlyas Ta Bey iki defa hem buraya oraya özel mektupla da el yazısıyla da takdir olarak da yine yollamış. Yine Selahattin Arslan Beyefendi Burdur'dan, Ayhan Ahmetoğlu Beyefendi, Yahya 12338, şeyini yazmamış, soyadını yazmamış. Uludağ Üniversitesi'nden Hasan Ünlü Hoca, Antalya'dan Avukat Mehmet Ünlü Beyefendi, Beyşehir'den Albay Kasım Genç Beyefendi, Azerbaycan'dan yine Şihaliyev Kamran, Mustafa Çalışkan, Avusturya'dan Uğur Çiğden Beyefendi, Mehmet Atap Alçiçek. Bunlara özel gayretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yazdıklarının ana mahiyetini şöyle özetleyecek olursam, burada cevap olarak bizim sorumuza, burada ana noktamız şuydu: ellerin ayakların çaprazlama kesilmesi. Çözüm ellerin ayakların çaprazlama kesilmesi. Bu dört sözcük üzerinden buradan çözüm üretecektik. Ceza felsefesinde cezanın caydırıcılığı birinci unsurdur, en az zararsız. İlahi ilkelere baktığımız zaman, onu da şöyle söyleyeyim, Kur'an'ın ayetlerinde cezanın en büyük ifadesi tam net olarak Türkçesi, Allah'ın uygulanan ceza dediği kısas sözcüğüyle ifade edildi. Kısas. Biz kısas sözcüğünü sadece nerede gördük? Cinayet olaylarında gördük ayette, ama anlam olarak kısas sözcüğünün özü adil karşılık demek. Kısas sözcüğü, hani makas sözcüğü de buradan geldi mi? Aynı hatta, aynı çizgide geri gelmek demek. Gidip aynı şeyden gelmek. Yine bir örneğini söyleyeyim, Türkçe'de bir başka versiyonu geçer. Musa ile yanındaki genç delikanlı beraber seyahat ederlerken, hani Keyif suresinde görürsünüz, orada da fertette kasasa der. Aynı çizgiden geri gittiler. Geldikleri yoldan geri gittiler. Kısas demek ki öz anlamı da aynı çizgi, bir çizgi hat çizeceksin, o çizgiden hiç taşmadan geriye doğru gideceksin. Kısasın esas anlamı bu. Adil karşılık, yani bir suça bir ceza verirken onun aynı misliyle muamele yapacaksın. Öz anlamı bu. Şimdi bu öz kısas sözcüğünün farklı versiyonlarla Rabbimizin başka ayetlerde açıldığını görüyoruz. Bu nedir? Burada size bazı ayetleri kısaca şey yapacağım. Yunus 27'de kötülük kazanmış olan kimseler de kötülüğün cezası bir benzeri iledir. Yani bir suç var, ona ceza verilecek. Ona verilecek ceza o suçun benzeri ile yapılacak. Kısas gidiyordu, geliyordu değil mi? Adil karşılık. Mümin 40'da yine Cenab-ı Hak bunu biraz sonra bir başka noktasına değineceğim bu ayetin. Orada bir mümin kulun, Firavun'un ehlinden imanını gizleyen bir müminin ağzından nakleder. Mümin 40'da. Bu pasajı uzunca değineceğim ama orada her kim bir kötülük yaparsa ona ancak yaptığının bir misli ile ceza verilir. Yine Kur'an ayetidir. Evet. Şimdi bunları aynı şeyi Maide suresinde de hani Şura 40'ta da hani görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Şura 40'ta kim iyilik getirirse artık ona getirdiğinin 10 misli vardır. Kim de kötülük getirirse artık o sadece onun misliyle cezalandırılır. Ve onlar haksızlığa uğratılmaz. İlahi ilke bu. Bunu ben biraz somutlaştıracak olursam şöyle anlatayım. Bu kalem kardeşimize ait. Kamera görüyor. Mehmet Ali Bey'in veyahut da ben bu saatini aldım, yere vurdum, parçaladım. Bir suç mudur bu? Evet, nasıl zarar? Suçtur değil mi? Ben bunun misliyle cezalandırılacağım. Misliyle cezalandırmak ne demek? Bak iyi anlayacağız. Bunu yenisini alıp vereceğim demek değil. Bunun yenisini alıp bir vereceğim. Bir. Zararı tazmin edeceğim. Bunun bedeli, aynı bu saat kadar şeyini de Beytülmal'e ceza olarak ödeyeceğim. Ha. Buna vermeyeceğim. Öyle mi? Tabii. Hazineye, devlete, devlet bunu takip ediyor, sen beni mahkemeye verdin vesaire. Aynen bunun bir eşini devlete alıp evet, Beytülmal'e hazineye misli. Bir tane, bunun, bu ceza işte. Ceza bu oldu. Misli öteki, tabiri değil mi? Misli, yani misli tabiri. Orada. Bunun aynısını şey yap. Bak bunu sana ödüyoruz, o ayrı bir şey. Evet, senin ayrı. Malına zarar vermiştik, tabii. Telef ettirdik, onu verdik sana. Ayrıca? Ama ben toplumda ifsat görevi yaptım ya. Doğru, ifsat. He. Bunun cezası olarak da ben de bunu alacağım. Ama sana vermeyeceğim yani, bu sana ödül olur, bu devlete. Seninle ilgilendirmiyor. Suçlar toplumsal bir şey olduğundan dolayı ben de bunu kamuya, bir saat olarak, saat bedeli olarak kamuya ödeyeceğim. İlahi şey de kesinlikle şey bu. Şimdi Cenab-ı Hak, önce şöyle anlatayım. Firavun'la ilgili sizin ellerinizi ayaklarını keseceğim dediği zaman ortada suç ve suçlu yok. Değil mi? Orada suçlu var mı? Suç var mı? Yok. Adamlar güreşe çıkmış, yenilmiş. Evet. Değil mi? Şimdi bizim yani futbolcular gitti Fransa'da maç yaptı, yenildiler, döndüler. Onları cezalandıralım yok, mı yani? Yok tabii ki, olmaz. Bir rekabetti, yarışa çıktılar. Orada da bir açık koruma kaldı. Bilgi yarışmasına çıktılar. Musa'nın karşısında yenildiler. Evet. Suç değil bu. Yenildi. Bu bir suç değil ki buna bir ceza verilsin. Yani öyle ellerinin ayakları kesilmesi noktasında öyle bir ceza verilsin. Ha bir şey daha var. Biz bu konuyu açıklarken ve takdim ederken şunu da söylemiştik ve şunu da yaptık. Dünyada ceza hukuku profesörleriyle görüşmeler yaptık. Dünyada Mısır tarihinde, Firavun tarihinde böyle bir ceza uygulaması var mı yok mu ceza hukuku tarihinde diye onu da araştırdık. Öyle bir olay yok. Yok. Yani Firavun'un şeyinde, kanunlarında da böyle bir olay yok. Bakın şimdi, sıkı durun, nereye doğru gidiyoruz? Böyle bir olay yok. Peki, şimdi ceza tarihi profesörlerine sorduk, böyle bir olay yok. Tamam. Kur'an'a bakalım bir. Firavun döneminde ne var? Şimdi burada hepinize geniş geniş okumanız açısından not edin. Değerli izleyicilerimiz de evlerinde damlarında okusunlar. Mü'min suresinin 23. ayetinden 46. ayetine kadar olan pasajı okusunlar. Rahat rahat evlerinde bu dersi çalışsınlar. Şimdiye kadar hani soruya cevap aramak için yaptılardı ya. Bu defa bunu çalışsınlar. Bakın şimdi. Musa Medyen'den elçilik görevini aldı. Firavun'un yanına vardı. Bu halkı bırak dedi. Firavun'la cedelleşmeye başladı. Firavun deyince adını hep şey yaptık. Kur'an'a baktığınız zaman o adamın da yani bir resmi otoritenin pek despot olmadığını, kendisiyle ilgili yani Musa'nın cedelleşmesinin şuyunu bunu çok rahat bir adam olduğunu, Musa'yı alıp şey yapmadıklarını hep göreceğiz. Neden göreceğiz bak şimdi. Firavun'un kanunlara bağlılığından dolayı. Bakın şimdi Kur'an'da ne var? Andolsun Musa'yı Firavun'a, Haman'a ve Karun'a ayetlerimizle ve açık bir delil ile elçi olarak gönderdik. Karun kimdi? Hani kapitalizmin temsali olan Karun'un adamı. Aslı kim biliyor musun bunu? Musa'nın kavminden bu. Musa'nın kavminden. Firavun'dan değil bu. Onun işbirlikçisi. Karun. Dünyada hiçbir zaman yerli işbirlikçiler olmadan hiçbir ülke diğer ülkeyi sömüremez. İsrailoğullarının yıllar yılı köleleşmesinin sebebi de bu işbirlikçileridir. Karun, Firavun'un adamıdır. Musa'nın kavmindendir ama Firavun'un yalakasıdır. Yani şimdi de iktidarların veyahut da başbakanın, cumhurbaşkanının çevresinde böyle sömürü için işbirliği yapıp şey yapanlar var ya, bu onların timsalidir. Konumuz o değil. Şimdi 23. ayetten 46. ayete. Mümin. Mümin suresi. Böylece Musa katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman onlar Musa ile birlikte iman etmiş kişilerin oğullarını katledin. Eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştirin. Kadınlarını da utanca boğun dediler. Bu konuyu, bu ayetin bu bölümlerini biraz sonra Azerbaycan'daki dostların talebi üzerine açacağım bir noktasını. Kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin düzeni boşa çıkmakta olandan başka bir şey değil. Bu Allah'ın vaadi. Ve Firavun, bakın şimdi işte Firavun'un ceza şeyini göreceğiz. Bakın şimdi. Bırakın beni, öldüreyim Musa'yı. O da Rabbini çağırsın. Şüphesiz ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veyahut da yeryüzüne kargaşa çıkarmasından korkuyorum dedi. Bu ayet Maide 33'e benzer mi? Evet. Benziyor. Peki. Musa da böyle tartışıyorlar şimdi. Şüphesiz ben hesap gününe inanmayan bir kibirliden benim Rabbim ve sizin Rabbinize sığınırım dedi. Yani sen bana kötülük edebilirsen edersin. Ben bundan Allah'a sığınırım dedi. Tamam. Şimdi bu noktaya işte iyi dikkat edeceğiz. Firavun tehditler savuruyor. Asacağım, keseceğim, öldüreceğim diyor. Ama ve Firavun'un ailesinden imanını saklayan bir baba yiğit, bir mümin. Mümin suresine adını veren bu sözcük işte. O mümin var ya, hani Kur'an'daki mümin suresi var ya, o sure adını buradan alır işte. Bu mümin geçtiği için oradan alır. Bak şimdi, o müminin, Firavun'un ailesinden birisi, bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Halbuki o kesinlikle size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Ve eğer o bir yalancı ise bir bakarsın ki onun yalanı kendi aleyhine oluvermiştir. Ve eğer doğru ise size yaptığı tehditlerin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah aşırı giden bir yalancı kişiye kılavuz olmaz. Bu her zaman geçerli. Ey toplumum! Yeryüzünde açığa çıkmış olarak bugün yönetim sizindir. Peki, eğer gelecek olursa Allah'ın hışmından bizi kim yardım edip kurtarır? Firavun'a nasihat ediyor. Toplumuna nasihat ediyor. Nasihatler devam ederken işte 40. ayete geliyoruz. O mümin Firavun'a hatırlatıyor. Kanunlarını anlatıyor. Ey toplumum, bana uyun ki size akıllı olmanın yoluna kılavuzluk edeyim. Ey toplumum, bu bayağı hayat ancak geçici bir kazanımdır. Ahiret ise kesinlikle duyulacak yurdun ta kendisidir. Evet, kanunu hatırlatıyor Firavun'a da. Her kim bir kötülük yaparsa ona ancak yaptığının bir misli ile ceza verilir. Firavun'un kanununda da bu var. O mümin de Firavun'a öldüreceğim dedi ya. Evet. Olmuyor. Böyle bir şey yapamazsın diye Firavun'un tehdidine engel oluyor. Kur'an'a göre de Firavun'un böyle bir asma, kesme, çaprazlama falan filan şeyleri yok. Onu da belirtelim. Şimdi Firavun'la ilgili bölümü kapattık o ayetlerle. Tamam. Şimdi Maide suresindekine gelelim. İslam'da böyle bir şey var mı? Evet. Kur'an'da işte şunları, Allah'a savaş açanları, Resul'e savaş açanları ve yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezaları şu derken ya da elleri ve ayakları çaprazlama kesilmesi der. Evet. Değil mi? Bu da bizim şeyde. Kur'an'da var bu. İslam tarihine baktığımız zaman Peygamberimizin döneminde daha sonra da bu ayetten böyle bir hüküm çıkarıp hiç kanun yapılmamış ve hiçbir zaman da İslam tarihinde de bu ceza kimseye uygulanmamış. Fukaha bu konuya çok ihtiyatlı yaklaşmış. Böyle bir şey yok. Ha. Şimdi akıllara bir şey gelir. Hadis kitaplarında tuhafınıza gider. Ukul ve Ureyne hadisesi diye bir olay var. Bu hadiseye göre dışarıdan birileri, olay uzun, hadis kitaplarının hepsinde var bu. Tamam. Peygamber'e gelirler, biz Müslüman olacağız derler. Medine'ye gelirler, yerleşirler, Müslüman olurlar. Tamam, siz Müslümansınız denir. Ve hastalanırlar. Uyuz tipi bir hastalık olurlar. Şimdi Peygamber de ona hani devenin sidiğini sütünü için demiş goya. Şimdi işte yalan dolan böyle bir şey yapıyor. Hı. Onlar da ve şehirden dışarı çıkmışlar. Orada şey yaparken hazineye ait develeri çalmışlar. Deve çobanlarını da öldürmüşler. Peygamberimiz de bakın Peygamberimiz de gidin onları yakalayın demiş. Yakalamışlar. Ellerini ayaklarını kestirmiş. Çöl ortasına hani filmlerde falan, kovboy filmlerde gibi iplerle bağlattırmış. Aç susuz güneşin karşısında öldürtmüş. Buna Ureyne hadisesi diye şey yapılır. Şimdi bu rivayet şey yapılırken bu ayete göre yani Maide 33'e göre mi bu uygulama yapıldı diye şey yapıldığı zaman %50 tarihte böyle bir olay olmadı. Bu olayı peygamberin yapması mümkün değil diye bu olay reddedilir. Bir kısım kimseler de burada kısas uygulandığını, peygamberin onlar deve çobanlarının ellerini ayaklarını kestiklerinden dolayı onların elinin ayağını kestirdiğini yönünde tevil yapma bu işi yerine giderler. Ama akıllı tarihçiler, Kur'an'ı, sünneti, peygamberi iyi tanıyanlar aslında böyle bir olay yok. Bu da bu ayet için çekilmiş bir kliptir derler. Biz de o kanaattayız. Şimdi bunu da anlattım. Burada şimdi izleyicilerimize ve bu konuyla ilgili bize yazı yazan dostlarımıza sesleniyorum. Hepsi değişik açılardan, değişik kitaplardan alıntılar yapmak suretiyle bakın yapmak suretiyle yazılar yazmışlar. 10 sayfa var, 20 sayfa var. Hep çalışmışlar. İyi ama mevcuttan çalışmışlar. Mesela benim yazdıklarımla bana cevap vermişler. Açık söylüyorum. Benim kitabımda bu bölüm yanlış. Evet. Tamam mı? Benimki yanlış olunca herkesinki yanlış biliyor musunuz? Yani hazırdan gelmeye bakıldığı zaman hepsi yanlış. Biz daha burayı adam gibi çalışmamışız da ondan yanlış. Evet. Bakın. Adam gibi çalışmamışız da ondan yanlış. Şimdi arkadaşların kimisi demiş ki öyle anlatayım. Yahu Firavun'dan evvel oraya Yusuf peygamber gelmişti. Allah'ın şeriatı bir olduğundan Maide suresindeki ilkeler ta Yusuf peygamberde de varmışmış. Firavun da onu güzel hoşuna gitmiş. Onu uygulamış gelmiş. Firavun'unkiyle Allah'ınki bugün gelene aynı. Güzel bir görüş aslında. Değil mi yani? Güzel bir çözüm üretme şeyi. Evet. Bazıları da ya ne olmuş yani kanun yapılır yani hiç kimsenin haberi yokken diyelim ki Amerika'da, Kanada'da, Ekvador'da bilmem hangi devletteki kanunla Türkiye'deki aynı bir şeyin örtüşmesinin ne sakıncası var ki? Allah'ın kanunuyla onun kanununda hani uyum sağlamış. Bunda da bir sakınca yok. Ha, bazıları da buna bir başka çözüm getirmiş. Bu ilk şeyde oldu, İngiltere'de, sonradan Türkiye'de onu takip edenler oldu. Efendim bu hani min hilafin sözcüğü, hani çaprazlama diye çevrilen sözcük var ya, bunun anlamı muhalefet muhaliflerinden dolayı. Yani Allah'a savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapanların cezalandırılması muhalefetlerinden dolayı. Yahu arkadaşım, insaf. Bakın şimdi insaf. Neden insaf? Allah gerekçesini zaten innema yuharibunallaha ve yusidûne fil ardi. Bunların sebebini göstermiş. İkinci bir şey yapacak olursan birinci kısım illet, birinci nedenler ortadan kalkar ki. Aynı neden orada olmaz ki. Ona dersen ki innema yuhalifunallaha ve rasûlehu dersin. Allah ve Rasûlü'ne muhalif olanlar dersin. Min hilafini demene gerek kalmaz. Ayetin önüyle arkasında teknik açıdan, semantik açıdan uygun olmaz. Allah da böyle önce söylediği, fiil halinde söylediğini böyle masar halinde ikinci bir defa söylemek ve birbirini nakseder, birbiriyle alakası olmaz. Allah da böyle kötü cümle hükümde ortaya çıkarmaz. Allah bunlardan da münezzehtir. Bazıları da böyle bir şeyler yapmıyor. Kısacası herkes kendi mantık çevresinde Allah hepsinden razı olsun bakın emek verenlere. Çünkü şu vardır, eskilerin tabiriyle içtihatta hata eden de sevap alır. Bir sevap alır, isabet eden 10 sevap alır. İkinci bir nokta, teknik bir konu. Orada min hilafim var. Bu bölümü ben size farklı anlatacağım. İzninizle. Bunu biraz daha büyüteyim. Gösterebiliyorsunuz. Evet. Evet. Min hilafin. Bu hani muhalif olduklarından dolayı anlamını çıkaranlar şu min harfi, min edatını illiyet için, nedensellik için alırlar. Ama dediğim gibi ayetin önüyle uyumu olmaz. Kitaba sığmaz. Teknik açıdan kitaba sığmaz. Üzerine basa basa söylüyorum. Özellikle bu hani yeni çağda dediğim adamlar, bunu yapanlar, sağ adamlar da onun için bu mesajı onlara veriyorum. Şimdi min edatının illiyet için olduğu yer yok mu? Var. Ulumul Kur'an'ı bilenler, Kur'an ilimlerini tahsil etmiş insanlar bilirler. Mesela Bakara suresinde hani kulaklarını kaparlar ayetinde vardır. Bir de Nuh suresinde onlar hatalarından dolayı mimma hatiyatihim urigu der. Hatalarından dolayı suda boğuldulardır. Bak hatalarından dolayı. Bak başka bir gerekçe var mı? Hatalarından dolayı boğuldular. Tamam. Ama öteki ayette Allah savaş açtıktan dolayı elleri ayakları kesilmesi diye şey yapar. O olmadı. Hem min hilafin olacak, hem muharebe olacak, hem ifsad olacak. Bu olmadı. O burada tutmaz. Onun için bu edat direkt olarak hilafındır. Şimdi hilaf sözcüğü, onu da belirteyim. Bildiğiniz half sözcüğü, arka sözcüğünün müşareket, işteş kalıbından bir mastardır. Arka arkaya demek, arkasından demek, muhalif olarak demek, ona karşıt olarak demek, birbirinin karşıtı demek. El ayak kesme noktasını min hilafin dediğin zaman bunu birbirinin karşıtı olarak diyeceğiz. Şimdi bu sağ elin karşıt ayağı nedir? Sol ayaktır. Çünkü bu sağ ayak bunun karşıtı olmaz. Diyelim ki sol ayağın ayakla eli diyor ya hani ayetlerde, bunun karşıtı hangi eldir? Sağ eldir. İşte çaprazlama tabiri de buradan gelir. Hmm. Yani çapraz tam çapraz değil, bu anlamdan getirilerek böyle söylenir. Şimdi değerli dostların %50'si, hepsini tebrik ediyorum. Bakın hepsini tebrik ediyorum. Oradaki ayette ellerin ve ayakların kesilmesinin normal olarak kesme değil bir deyim olacağını yazmışlar. Bu tarafı hep doğru. Hepsini kutlarım. Hepsine teşekkür ederim. Bu emeği verdikleri için. Hepsini ellerinden ayaklarından öperim. Ama bu el ayakları kesmeyi çaprazlama ile birleştirirsek onun içinden çıkamıyoruz. Deyimsel olarak çıkamıyoruz. Yani deyimleştirdiğimiz zaman eller ayakları kesmek, güçlerini, kuvvetlerini engellemek vesaire gibicesine oluyor. Ama çaprazlama nasıl olacak bu yani? Çaprazlamayı kattığımız zaman onun deyim olmaktan çıkarıp geçiyoruz. Kitaba sığmıyor arkadaşlar. Lugata sığmıyor. Semantik anlayışa, cümle anlayışına, idrake sığmıyor. O da olmadı. Ama bu sözcüğün yani ellerin, ayakların kesilmesi şeyi aynı hırsızın elinin kesilmesindeki olduğu gibi külü ve şebü'de olduğu gibi minel insi vel cinni'de olduğu gibi yani veyahut da yer gök tamlamalarından veyahut da sabah akşam tabirlerinin deyimsel noktalarıyla hakikaten bir deyim olarak olabilir. Ama min hilafinle birleştirdiğin zaman olmasının imkanı yok. Orada tıkandık. Şimdi bir başka bilgiye geleceğim. Onu da yine herkese. Şimdi bizim Kur'an'ımızda biliyorsunuz Kur'an'ımız yazılı inmedi. Kur'an'ımız sözlü geldi. O zaman yazılı kültür yoktu. Bu kitap hatasız, kusursuz Resulullah'a vahyedildi ve Resulullah hatasız, kusursuz bunu halka deklare etti. Şimdi biz şurada iki satır not yazacağız diye, bir şeyi anlatacağız diye bir hayli emek veriyoruz. Resulullah'ın kafasına öyle değil, beynine yazıldı. O da hatasız, kusursuz Rab bize de bunları okudu, topluma bunları okudu. Yazı yoktu. Kendisi yazdı, yazıyı bilenler vardı. Hani ilk tebliği sözlü. Kendisi yazdı ve yazdırdı. Sonradan da şey oldu. Şimdi o günkü yazıda daha önce anlattığım gibi. Bakın bunu yeniden yazacağım ben biraz sonra. Arapça sözlükler 13-14 tane harfle ifade edilirdi. Harfler birbirine benzerdi. Mesela şöyle bir boşluk vardı. Şimdi elimizde o ilk musaflardan var. Çoğu internette de var herhalde biliyorsunuz. Şimdi bu boşluk, sadece şu boşluk, böyle bir yazı var. Ama sonradan bu boşluğun önüne şuraya bir tane sonraları 70-80 sene sonra ilk musaflar çıktıktan sonra bazı okumalar yanlış olmasın diye yazı geliştirildi. Bu geliştirmelerde noktalamalar yapıldı. Noktalama bu. Buraya koydular, B oldu. Bir tane koydular, B oldu. İki tane koydular, Y oldu. Bunun yukarısına koydular şöyle, N oldu. Bunu iki tane koydular, T oldu. Üç tane koydular, S oldu. Ama bunun ilk bir tanesi boştu. Yani eski musaflarda, elimizdeki musaflarda hep boştu bunlar. Böyle geçti. Şimdi bunların şeyde, bu şuna benzer, size şöyle söyleyeyim. Biz Türkler Latin harflerini aldığımız zaman, değil mi? Latif harflerinde mesela C, Ç. Bizde yoktu ki bunlar. C'yi nasıl ayırdık? Böyleydi. Latince'de böyledir. Ç var mı? Yok. Bunun altına bir nokta koyduk bizde. Ç oldu. Değil mi? Harf devriminden sonra biz de Ç'yi yaptık. Bir S harfi vardı. Değil mi? Ş yapacağız. Latince'de Ş yok. Var da. Yani bizimki gibi yazılmıyor. Biz kendimize göre bir Ş uyduralım dedik daha açıkçası. Nasıl uydurduk? Altına noktayı koyduk, şey yaptık. Aynı bu tip. Şimdi arkadaşlar, bu ilk musaflar yazılan peygamber dönemindeki yoktu. Daha sonra Osman döneminde, Osman dönemindeki yazılan musafların hiçbirisi de elimizde değil. Şu anda Osman Mustafa diye kütüphanelerde, değişik yerlerde bulunan 7 veyahut da 10 tane musaf, Osman'dan da 70-80 sene sonra yazılmış musaflardır. Emevi döneminde yazılmıştır. Emeviler, Kur'an'ın toplanmasında, musaflaşmasında, sıralamasında çok büyük haklar yemişlerdir. Bakın, bu noktalama işaretleri Haçlaç döneminde yapıldı. Haçlaç'ın da Kur'an'a 1000 tane elif eklediği bilmem şu şeyleriyle çok şeyler vardır. Kur'an'ın yanlış anlaşılması noktasında ayet yerlerini vesairesini, sure tanzimlerini değiştirdiklerini hep biliyoruz. Dünya bunu bilir. Osman döneminde Musaf'ın yanlış tertip ettiğini tüm ilim adamları, o günkü Musaf, o günkü alimlerin hepsi bilir. Karşıda çıkmışlardır. Bakın, bunları da anlatayım. Şimdi bunları niye anlattım? Şimdi Musaf'ın orijinalinde, yani Osman'dan 70 sene sonraki yazılmış Musaf. Tamam mı? Orada da arkadaşlar bunu şöyle görüyoruz. Evet, orada böyle. Bakın, burada demin bir nokta vardı değil mi? Şurada, tekrar buraya yazayım. Tamam. Burada nokta var. Burada da var. Şimdi bunda yok. Musaflarda, yani İsa Mustafa olsun, Topkapı Mustafa olsun, şu anda Şam Mustafa'nın işlenmişi de piyasaya çıktı falan filan, böyle. Bu böyleydi. Şimdi bunu sildim. Yani bu noktanın, bu noktanın, bu noktanın Kur'an'ın orijinalinde olmadığını, ilk musafların orijinalinde olmadığını, sonradan konduğunu anlattım değil mi? Evet. Bu böyle oldu dedi. Bunu Allah'tan gelmedi bu, peygamberden de böyle, bu sonra yapıldı. Peki, geldik şimdi de. Arkadaşlar şimdi şuradaki bir nokta var ya, hılaf diye var ya, şu noktayı görüyor musunuz? Biraz daha büyük şey yapayım, şöyle ayrıntılı şey yapayım da. Şu anda elimizdeki okuduğumuz çaprazlama diye kestiğimiz şeyde min hılafin nokta ile okuyoruz. Musaflarda var. Şimdi bakın. Bu noktayı kaldırdım. Sözcük ne oldu? Min hılafin oldu. Hılafin ne demek biliyor musunuz? Sözleşme demek. Çaprazlama değil şimdi. Sözleşme demek. Sözleşme. Firavun'la ilgili ayetleri, o eliniz ayağınız çaprazlama keseceğimiz dediği bölümlere var ya, onun ölünü bir bakar mısınız? O sihirbaz dediğimiz adamlarla Firavun'un sözleşme mukavelesi vardır. Ve bu ara İşte ellerinizi, ayaklarını keseceğim, ilişkinizi keseceğim demek. Bizde ne demek? Elinizi, ayağını kesti, bilmem şu bu, bizim de aynı deyimlerimiz vardır değil mi? Şimdi elleri, ayakları keseceğimi deyim olarak alın. Ve şu anda min hılafın sözleşme anlamına çektiğiniz zaman var ya, ben sizi daha önceki yapılan sözleşmelerden istifade ettirtmeyeceğim demek. Tamam mı? Sizi bir nokta, sizi Daha önce hani sarayda nimet, ziynet falan verecekti, saray erkanından yapacak da onlardan istifade ettirtmeyeceğim demek. Aktif feshediyorum. Aktif feshetti yap tamam. Hılaf sözleşme demek. Hem de güç birliği, menfaat için yapılan sözleşmeler hılaf demek. Tamam mı? Evet. Şimdi, Maide 33'e geldik. Allah'a savaş açanlar, evet. Tamam mı? Resulüne savaş açanlar, yeryüzündeki savaş, yani ifsad edenler, bozgunculuğu yapanlar da sözleşmelerden. Nedir bu sözleşmeleri? Kurumdaki çalıştığı sözleşmelerden, tamam mı? İstikaklarından, vatandaşlık haklarından, ellerini ayaklarını keseceksiniz, ilişkilerini keseceksiniz, mahrum edeceksiniz. Evet, nedir? Yeryüzünde, sokakta tabanca atıyor şehirde, İstanbul'un göbeğinde. Ne oldu bu? Yeryüzünde ifsattır. Bunun şeyi nedir? Hemşehrilik sözleşmelerinden, vatandaşlık sözleşmelerinden keseceksin, yararlandırmayacaksın, süreceksin ücra bir yere. Trafik magandası, araba şey, onları da alacaksın, götüreceksin, yani bir şeyler, bir şey. Daha hainlik yaptı, vatana ihanet etti, öyle mi? Ne yapacaksın? Vatandaşlıktan çıkaracaksın. Vatandaşlık sözleşmelerinden ilişkilerini keseceksin. Ellerini, ayaklarını oradan şey yap. İşte olay noktadaydı. Hılafla hılaftaydı. Tamam mı? Hılaf. Evet. Bu işi hılaf. Bir noktayla yaptılar. Bir noktayla. Evet. İhanet. Kur'an üzerinde bir nokta böyle şeyleri değiştiriverir. Evet. Evet, tekrar ediyorum. Bunu şeyde görsünler. Ali İmran söyle, Araf'ta. Araf. Dağda. Orada. Şu arada. Şu arada. Firavun'un daha önce onlarla sözleşme yaptığını, sözleşmeden sonra artık maça çıktıklarını diye, Musa ile karşılaşmaya çıktıklarını ve orada da yenildiklerini. Evet. Evet. Bunun anlamı sizi daha önceki yapılmış sözleşmelerden, haklardan mahrum etme demek. Ve böylece ellerin ayakların kesilmesi deyimdir ama çaprazlama değildir, sözleşmelerden eli ayağı, eli eteği çekme anlamındadır. Evet, bunu da, yani bu noktayı da sevgiyle, saygıyla hepinize, insanlığa armağan ediyorum. Evet hocam, o kadar önemli bir çok konu olduk gerçekten. Evet. Sırf evet. O bir, herkes, bir nokta yüzünden belki ne canlar evet. Alınıyor, ne evet. Haksızlıklar yapılıyor. Siz bu ayeti doğru bir şekilde evet, bir nokta yani. Teşekkür ederim. Hani, evet, herkese bu konuyla ilgili de teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Can kulağıyla dinledik. Cevap geldi mi? Hayır. Evet, şimdi... Ben biliyorsunuz bu soruyu özellikle Diyanet ve İlahiyat Camiası ağırlıklı sorduydum. Onlardan cevap bekledim. Bu listenin içerisinde birkaç ilahiyatçı arkadaş var ama yani şu anda aktif, yani o bütçeden nemalanan, fayda görüp çalışması gereken adamlar yok. Değil. Evet. Onu da böyle belirtmiş olayım. Evet, biz de teşekkür ediyoruz evet. Sayın Hakkı Yılmaz'a. Teşekkür ederim. Siz biraz bir dinleyelim, bir kısa bir ara verelim. Aradan sonra da sorularla devam edeceğiz.